और ये भी याद रखो कि जो कुछ तुम यहाँ कर रहे हो, जो कुछ समेट रहे हो, कयामत के दिन उसे खुद उठाकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होगे। तुम्हारा बोझ कोई और न उठाएगा, तुम्हारे गुनाहों की जिम्मेदारी कोई और न लेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, किसी दूसरे के काम न आएगा। दुनिया में तो इंसान दूसरों के गम दुख परेशानी में कुछ न कुछ ढारस बंधा देता है, कुछ न कुछ काम आ जाता है, कुछ न कुछ फायदा पहुंचा देता है। अगर कुछ खो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो अजीज दोस्त रिश्तेदार मिलकर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इंसान बीमार हो जाए तो उसके इलाज की कोशिशें होने लगती हैं। भूख से मरने लगे तो कोई ना कोई खिलाने का इंतजाम कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि जब कोई किसी को न पूछेगा, कोई किसी के गुनाहों के बोझ को न उठाएगा, कोई किसी के गुनाहों की जिम्मेदारी कबूल न करेगा, कोई किसी को अपने नेक आमाल में से हिस्सा न देगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इज़िन शअ्नुन युग्नीह। जिस दिन इंसान भागेगा अपने ही भाई से, अपनी ही माँ से, अपने ही बाप से, अपनी ही बीवी से और अपने बेटे से। क्यों? इसलिए कि हर शख्स पर खुद ऐसी हालत होगी, वो खुद ऐसा परेशान होगा कि उसे हर दूसरा भूल जाएगा, कोई किसी की तरफ नजर उठा के न देखेगा। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई गहरा दोस्त, कोई दिली दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा। दुनिया में तो दोस्तों की तकलीफ पर इंसान तड़प उठता है, लेकिन क्यामत के दिन कोई न तड़पेगा, कोई हाल भी पूछने न आएगा, कोई तरस भी न खाएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। कोई शख्स इस गलत फहमी में न रहे कि क्यामत के दिन दूसरे आगे बढ़कर उसकी निजात का सामान करेंगे। नहीं, सूरत अलंकबूत में आता है, वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम व अस्कालम मा अस्कालहिम, वो जरूर अपने बोझ भी उठाएंगे और कुछ और बोझ भी अपने बोझों के साथ, यानी दूसरों को गुमराह करने के, दूसरों के बिगाड़ का सामान बनने के बोझ, दूसरों को गलत रास्ते पे डालने के। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सन्ना सुन्नतन सय्यअतन, जिसने कोई बुरा तरीका इजाद किया, किसी गुनाह के काम का आगाज किया, काना अलैहि विज़्रुहा, उस पर उस गुनाह का बोझ भी होगा। वविज़्रु मन अमिला बिहा मिन बादी, और उसके बाद जो जो कोई शख्स उस गुनाह में मुलव्विस होगा, उस गलत तरीके पर चलेगा, उस गलत रास्ते पर चलेगा, वो भी उसके गुनाहों में, यानी इब्तिदा करने वाले के गुनाहों में इजाफे का सबब बनेगा, और उसे सारे फॉलोअर्स के गुनाह भी समेटना होंगे। व इन तद्उ मुस्तलतुन इला हिमलिहा, अगर कोई बोझ से लदा हुआ शख्स किसी दूसरे को बोझ उठाने के लिए बुलाएगा, यानी कयामत के दिन अगर कोई किसी को आवाज देगा, कुछ मेरी मुसीबत में मेरे काम आओ, कुछ मेरी मुश्किल आसान करो, कुछ मेरे गुनाह तुम उठा लो, ला यहमल मिन्हु शैउन, वो उसमें से कुछ भी उठा ना सकेगा। वलौ काना ज़ा क़ुर्बा, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कोई भी साथ न देगा, कोई हाल न पूछेगा, इसलिए कि उस दिन सबको अपना हाल पड़ा होगा, अपनी फिक्र होगी। हर शख्स अल-अमान अल-अमान पुकार रहा होगा, हर शख्स अपनी निजात के लिए परेशान होगा। जैसे दुनिया में भी इंसान अगर अपने आसपास देखे तो गम और दुख के वक्त कुछ दुख ऐसे होते हैं, कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं कि जिनमें दूसरे काम नहीं आया करते। दुनिया में भी अगरचे बसा औकात कुछ काम आ जाते हैं, लेकिन अक्सर औकात नहीं भी। मसलन अगर कहीं जलजला आता है तो हर शख्स खुद भागने की फिक्र करता है, कहीं आग लगती है तो लोग खुद कूद कर जान बचाते हैं, और बसा औकात अपने सोते हुए बच्चों को भी छोड़ जाते हैं जिनकी तरफ से वो एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं होते, लेकिन ऐसे मौके पर उनको भी भूल जाते हैं। और दुनिया में ऐसे बेशुमार वाकयात इंसान के सामने आते रहते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि सख्त मुसीबत के वक्त انسان سب سے زیادہ فکر پھر اپنی ہی جان کی کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی انسان کسی دوسرے کی خاطر، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے، کسی انسان کا ساتھ دینے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کرے، اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ڈرے۔ آج جس زمین پر ہم رہتے ہیں، یہ اندر سے آگ کا گولہ ہے، آتش فشاں ہیں جگہ جگہ، جو کہیں بھی پھٹ سکتے ہیں۔ تیز ہوائیں کسی وقت بھی چل سکتی ہیں، زمین کی طرف آنے والے بڑھنے والے کئی پلانٹس کسی وقت بھی اس سے ٹکرا سکتے ہیں۔ زمین کی حرکت کسی وقت بھی الٹی ہو سکتی ہے، یہ کش ثقل کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہم کبھی سوچے تو کس زمین پر بیٹھے ہیں، کتنے خطروں کے اوپر دن رات۔ اگر ہمیں آنے والے وقتوں کا پتہ چل جائے تو ہماری نیندیں اڑ جائیں، ہم چین سے کھا پی نہ سکیں، ہم کوئی عیش و عشرت کے کام نہ کر سکیں۔ ہر وقت اوپر سے شہابی پتھروں کی بارش ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے۔ اگر کسی وقت وہ حفاظت کا سامان ہٹا دیا جائے تو زمین ان پتھروں سے پٹ جائے اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں، لیکن انسان غافل ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وہ اپنے رب سے یا اپنے رب کے عذاب سے بے خوف ہو گیا؟ اس رب کی وارننگز، اس رب کے پیغامات اس کے رسول ہر دور میں لوگوں کو دیتے رہے، اور اللہ کی یہ کتاب بار بار لوگوں کو خبردار کرتی ہے۔ ایک عام انسان جو کسی آنے والے خطرے کا اعلان کرتا ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں، ہاں اس کی خبر جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیش آنے والے حادثات اور واقعات کی خبر دیتا ہے، کبھی التامہ کہہ کے، کبھی الساخہ کہہ کے، پھر انسان یقین کیوں نہیں کرتا؟ پھر انسان مان کیوں نہیں لیتا؟ پھر انسان سمجھ کیوں نہیں لیتا؟ کبھی سوچے تو آخر کہاں بھاگ کر جائے گا؟ اگر اللہ نے پناہ نہ دی تو کس کے پاس پناہ پائے گا؟ لیکن ان سب باتوں کا اثر تو صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، تم تو صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو، انہی کے ضمیر جھنجھوڑ سکتے ہو، انہی لوگوں کو غفلت سے جگا سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو دیکھے بغیر اپنے رب کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی بڑائی ان کے دل میں ہوتی ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کریں اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہوں۔ سورۃ النازعات میں آتا ہے، انما انت منذر من یخشاها، یقیناً آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو، یعنی قیامت سے، آنے والے وقت سے، جسے رب کی باتوں کا یقین ہو، جو خالق کائنات کی باتوں کو کچھ بھی اہمیت دیتا ہو، اس کی بات کو امپورٹنٹ سمجھتا ہو، اس کی بات کو سچا سمجھتا ہو، جو اس کی عظمت کے آگے ہیبت کھاتا ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرے۔ اللہ سے ڈرنے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہ انسان دن میں پانچ وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنا سر زمین پر رکھ کر، اپنا ناک زمین پہ رگڑ کر، اپنی کمتری کے احساس کو زندہ کرتا ہے، عاجزی اور عز و نیاز کا سبق لیتا ہے، بندگی کا اظہار کرتا ہے، تکبر کی نفی کرتا ہے۔ وأقام الصلاة، اور کبھی کبھار نہیں پابندی سے نماز پڑھتا ہے، نماز کا حق بھی دیتا ہے۔ اور نماز نہ صرف یہ کہ انسان کو ظاہری طور پر گناہوں سے پاک کرتی ہے، جیسا کہ وضو کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، چہرہ دھونے سے چہرے کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے، جتنے بھی وضو کے اعضاء ہیں یہ سب عموماً ایکسپوز ہوتے ہیں، اور انسان ان سے زندگی کے مختلف کاموں میں مدد لیتا ہے، اور مختلف کام کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی کمی، کوتاہی، گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جب انسان نماز کی طرف بڑھتا ہے تو وضو سے ظاہری نجاستیں صاف ہوتی ہیں، اور نماز باطنی طہارت کا ذریعہ بنتی ہے، اندر کی صفائی کرتی ہے، انسان کے اندر کے احساسات کو جگاتی ہے۔ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے۔ اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں سنجیدہ ہوتا ہے، آخرت کے معاملے میں کانشیس ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ اکبر کی پکار سن کر بیٹھا رہ جائے، وہ آگے نہ بڑھے، رب کے سامنے نہ جھکے۔ جب تو بلائے تو میں اپنی نیند چھوڑ سکتا ہوں، اپنا آرام چھوڑ سکتا ہوں، گپ شپ چھوڑ سکتا ہوں، دنیا کے سارے کام چھوڑ سکتا ہوں، اور اس مخصوص وقت میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تجھ سے اپنے عہد بندگی کو تازہ کرنے کے لیے۔ ومن تزکا، اور جو پاکیزگی اختیار کرے گا اپنے رب کی بات مان کر، نماز قائم کر کے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، جو ایک آڑ بن جاتی ہے۔ لہذا پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کچھ پاکیزگی وضو کے ذریعے، کچھ رب کے ذکر کے ذریعے، اور کچھ اس سے دعا مانگ کر، گناہوں کی معافی مانگ کر۔ شرک سے پاکیزگی، جب انسان نماز میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر فواہش کی آلودگی سے پاکیزگی، برے خیالات سے پاکیزگی، برے اخلاق سے پاکیزگی۔ ومن تزکا، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی، فانما یتزکا لنفسه، وہ اپنی ہی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کرے گا، اس پاکیزگی کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا، اس لیے کہ رب کی ذات پاک ہے، اس کے سامنے پاک لوگ ہی کھڑے ہوں گے، جن کو حقیقت میں رب پاک کہہ دے، کیونکہ کسی کے اپنے دعوے سے کوئی پاک نہیں ہوتا، کسی کے تزکیے کے دعوے سے کوئی تزکیہ نہیں ہوتا، جب تک کہ رب کسی کو واقعی اس قابل نہ سمجھے۔ اور جو رب کے معیار پر پورا اتر آیا، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه، اس نے اپنی ہی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کی، اس نے خود ہی کو فائدہ پہنچایا، اس نے اپنا ہی بھلا کیا، خود پر احسان کیا، اس پاکیزگی کا فائدہ، اس تزکیے کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا۔ کس طرح؟ دنیا میں بھی غموں اور ڈپریشن سے نجات پا کر، اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی پا کر، رب کی رضا پا کر۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه، کسی انسان کے نیک اعمال کا فائدہ سب سے پہلے خود اس کو پہنچتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پیاسے شخص کو پانی کا گلاس پی کر، اگر ایک شخص کو پیاس لگی ہو اور وہ سب میں پانی بانٹتا پھرے اور سب اس کے سامنے بیٹھ کر پانی پئیں، تو جب تک وہ خود پانی نہیں پیتا اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ لہذا جو شخص نیکی کا کام کرے گا وہ اسی کو فائدہ دے گا، اور جو شخص اپنے لیے سنسیئر ہے، اپنے لیے مخلص ہے، اپنا بھلا چاہتا ہے، اپنے فائدے کا حریص ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیے کی طرف قدم بڑھائے۔ اور تزکیہ کس طرح ہوتا ہے، یہ پاکیزگی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے، انہوں نے انسانوں کا تزکیہ کیسے کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں، تلاوت قرآن سے، قرآن کے پڑھنے سے، اور نہ صرف پڑھنے سے بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیم صرف تلاوت ہی نہیں، اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ کی ذات سے تعلق نہ ہو، آپ کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہ ہو اور آپ کو اپنا بڑا نہ مان لیا جائے، اس وقت تک تزکیہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ تزکیہ آپ ہی نے آ کر لوگوں کا کیا۔ انسانی اخلاق، کردار، سوچ، قول، بول، فعل، ہر چیز کے تزکیے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے نظام تربیت کو دیکھنا ہوگا، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو یہ کام نہیں کرے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اور یہ تو انسان یاد رکھے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا اللہ کی طرف ہے، پلٹنا اس کے پاس ہے، جانا وہی ہے، اس لیے اس کام کے بغیر گزارا ہی نہیں، تزکیے میں کوئی آپشن نہیں، کہ انسان چاہے تو اس کو آپٹ کر لے کہ ہاں مجھ کو اچھا لگتا ہے کہ میں اپنا تزکیہ کروں یا کوئی میرا تزکیہ کرے. نہیں, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں, اس کے بغیر کوئی راہ نجات ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تزکیے کے ساتھ اور تزکیے کے بغیر زندگی میں بہت فرق ہے. بالکل ایسے ہی جیسے وما یستوی الاعمی والبصیر, اندھار دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے, ولا الظلمات ولا النور, نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہوتی ہیں, ولا الظل ولا الحرور, نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہوتی ہے, وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, اور نہ زندے اور مردے برابر ہوتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے, وما انت بمسمع من فی القبور, مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. بات کا اثر نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو زندہ ہو. زندہ کون ہوتا ہے؟ جس کا دل زندہ ہو, جس کے اندر کچھ احساس ہو, کچھ شعور ہو, جس کو اچھے اور برے کا فرق نظر آتا ہو, جو سیاہ اور سفید میں, زندہ اور مردہ میں فرق کر سکے, جس کی عقل کچھ کام کرتی ہو. وما یستوی الاعمی والبصیر, اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا نہیں ہو سکتا, کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. کہنے کو تو یہ دو لفظ ہیں, اعمی اور بصیر, لیکن اس سے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. انسان دیکھنے کے لائق نہ ہو تو ہر چیز تاریک ہے, اور دیکھنے والا کئی رنگ دیکھتا ہے, اس پر پھر ہر چیز کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں. اور اس سے مراد صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے, اس سے مراد دل کی بصیرت ہے. بہت سے آنکھوں سے دیکھنے والے دل کے اندھے ہوتے ہیں, ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا, ان کو حق کی معرفت نہیں ہوتی. اور بہت سے آنکھوں سے نہ دیکھنے والے روشن دل رکھتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں, دل کی نگاہوں سے خود کو دیکھنے والے ہوں, اچھائی اور برائی کا فرق محسوس کرنے والے ہوں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, اور اندھیرے اور روشنی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, رات اور دن میں بڑا نمایاں فرق ہے. اسی طرح باطل اور حق برابر نہیں ہوتا, باطل پرست اور حق پرست دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. غلط راہوں پہ چلنے والے اور روشنیوں کا سفر کرنے والے دونوں میں واضح فرق ہے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, اور سایہ اور دھوپ کی تپش بھی برابر نہیں. گویا اچھے کام کرنے والوں کا انجام اور برے کام کرنے والوں کا انجام فرق ہے, ایک جیسا نہیں. جنت کے سائے اور دھوپ کی گرمی اور تپش دونوں میں بہت فرق ہے. روشنیوں کا سفر کرنے والا, اپنے اندر نور بصیرت رکھنے والا جنت کی ٹھنڈی چھاؤں کا مستحق ہے, اور اندھیروں کا سودا کرنے والا, بے حسی اور بے شعوری کی زندگی بسر کرنے والا پھر اسی لائق ہے کہ اس کو کوڑا بنا کر جہنم میں جلنے کے لیے پھینک دیا جائے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں. زندہ کون ہے؟ جس کا دل زندہ ہو, جو حق کا علم رکھتا ہو. علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے, عقل زندگی ہے اور بے وقوفی موت ہے, نقصان کا باعث ہے. اس لیے اللہ کے نزدیک زندگی دراصل اسی کے پاس ہے جو اس زندگی سے صحیح معنوں میں فائدے اٹھائے. ورنہ وہ لوگ جن کے دل بے حس ہو چکے ہوں, وہ چلتے پھرتے لاشے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے, یعنی حق بات سننے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ورنہ بہت سے لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں. سیاہ اور سفید میں واضح فرق ہونے کے باوجود وہ اس فرق کو محسوس نہیں کر پاتے. اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں. جیسے مردہ قبر میں جانے کے بعد باہر کی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے, ایسے ہی جن لوگوں کے دل ان کے سینوں کے اندر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, وہ بھی اچھے اور برے کا, حق اور باطل کا, علم اور جہالت کا, نیکی اور بدی کا, اچھائی اور برائی کا, جنت اور دوزخ کا فرق سمجھ نہیں پاتے. ان انت الا نذیر, آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام لوگوں کو بتا دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر بتانے کے بعد، سنا دینے کے بعد، حق پہنچا دینے کے بعد پھر کوئی ہوش میں نہیں آتا اور گمراہی میں بھٹکتا رہتا ہے، وہ روشنی کے ہوتے ہوئے اندھیرے میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ حق نظر آ جانے کے باوجود باطل پر مطمئن ہے، وہ جنت کے راستے معلوم ہو جانے کے باوجود جہنم کی راہوں پہ چل رہا ہے، تو ایسے شخص کو پھر کوئی بھی سیدھے رستے پہ لا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ جو اپنا بھلا خود نہ چاہے اس کا بھلا کوئی اور کر نہیں سکتا۔ جن لوگوں کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے، ان کے دلوں میں اپنی بات کون اتار سکتا ہے؟ جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں، ان کے بہرے کانوں کو کون سنوا سکتا ہے؟ سنوایا تو انہی کو جاتا ہے جو سننے کو تیار ہوں۔